पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय बृहदारण्योपनिषद द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के षष्ठ कंडिका के ऊपर विचार चल रहा था। ये तृतीय ब्राह्मण जो द्वितीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण है मूर्ता मूर्त ब्राह्मण, क्योंकि शुरू में देवाव ब्रह्मणे रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च ऐसा आरंभ किया था। ब्रह्म का माने सविशेष ब्रह्म का दो रूप है, निर्विशेष ब्रह्म तो कोई रूप नहीं है, माया विशिष्ट जो ब्रह्म है सविशेष ब्रह्म उसका दो रूप है, देवाव ब्रह्मणो रूपम रूपे मूर्तम चैवा मूर्तम च मूर्त और अमूर्त। तो उसमें मूर्त क्या है अमूर्त क्या है कहा तो ये मैंने दो भाग किया थूल और सूक्ष्म। मूर्त में भी दो भाग है अमूर्त में भी दो भाग है। तो मूर्त में दो भाग मैंने अधिदैव में लेकर के मूर्त में कहते हैं आदित्य मंडल, और अध्यात्म में मूर्त में लेते हैं कि यह शरीर जो भी होगा। अच्छा अमूर्त में जब सार लेते हैं वहाँ अधिदैव में तो मंडलस्थ पुरुष करके कहा हुआ है अमूर्त में। माने वायु आकाश अमूर्त में होते हैं, पृथ्वी जल तेज पृथ्वी अंश में होते हैं, तो अमूर्त का सार वहाँ पर आदित्य मंडलस्थ पुरुष कहा है। माने वहाँ सूक्ष्म शरीर अंतकरण को लेना है, पुरुष माने में जीवात्मा नहीं। और अध्यात्म में भी जब लेना चाहते हैं ये दक्षिण अक्षण पुरुष कहा है अमूर्त का सार को। मूर्त का सार तो चक्षु गोलक है अध्यात्म में, और दोनों में चक्षु शब्द का प्रयोग किया है, किंतु एक चक्षु गोलक है एक चक्षु के भीतर में सूक्ष्म है अमूर्त का सार, उसी को कहा आगे कंडिका आगे षष्ठ कंडिका। वो जो अमूर्त के सार बताने के लिए तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम, उसी इस पुरुष का जो अमूर्त का सार है पुरुष उसका ये पुरुष माने क्या निकला सूक्ष्म शरीर ही निकला है, वो उसका ये रूप है माने अंतकरण का ये रूप है। ऐसा यथा महारजनम वासो इत्यादि कहा था, जैसे हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र होता है माने ये मन अनेक प्रकार के रूप बनाता है। यथा पांडा पांडवा पांडवाभिकम कहा था, जैसे सफ़ेद कम्बल होता है भेड़ के ऊन से बना हुआ कम्बल, इसका रूप ऐसा है अंतकरण का रूप। यथा इंद्रगोप जैसे कोई लाल कीड़ा होता है उस प्रकार के रूप, माने जैसे जैसे ये गुब्बारा जैसा है जैसा जैसा सामने विषय पहले देखा सुना हुआ विषय है इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किया हुआ विषय है, थान थान पर इसको उसका याद करता है वही रूप बनाता है। जैसे हमने बद्रीनाथ का कभी दर्शन किया था अनुभव किया था, किंतु आज भीतर वो बद्रीनाथ का मंदिर अपने आप बन जाता है, वो उसका रूप हो जाता है, वहाँ अंतकरण ऐसा रूप बनाता है ऐसा करता है। तो अनेक जन्मों के जो संस्कार है न जाने क्या क्या रूप इसका है। ये कहा भरती प्रपंच का कहना है या पुरुष शब्द आया हुआ है तो अंतकरण को लेना नहीं, पुरुष माने जीव, जीव का ही रूप है ये महारजनादि रूप, ये भरती प्रपंच का कथन था। किंतु सिद्धांती खंडन करते गए, अभी चल रहा है भरती प्रपंच के साथ ही चल रहा है। तो ये जो दो रूप कैसे वासना सहित संस्कार सहित ये दो रूप ब्रह्म का कहा, भरती प्रपंच कहते हैं नहीं वासना अलग है दो रूप, ब्रह्म का तो दो ही रूप हो जाएगा। सिद्धांत का अगर दो ही रूप लेते हैं तो एक वासना हो जाएगी तीसरा रूप हो जाएगा, तब कहते हैं नहीं व्यवस्था बनाएंगे, ब्रह्म का तो दो ही रूप है वासना जो है जीव का रूप है, ये भरती प्रपंच कहना चाहते हैं यही है। टीका में विषय भेदे न उपक्रमा विरोधम चौदयती कहते हैं, विषय भेद से विषय भिन्न भिन्न है इसलिए उपक्रम का द्वेवाप ब्रह्मण रूपे जो रूपम जो कहा था ना द्वेवाप ब्रह्मण रूपे उसमें कोई विषय भेद उपक्रम का विरोध नहीं होगा। आरंभ में द्वैत रूप कहा ना, ब्रह्म का तो द्वैत रूप है तो मन मूर्ता अमूर्त द्वैत रूप है, किंतु वासना जो है वो जीवात्मा का है इसलिए ब्रह्म का द्वैत रूप हो गया। ये भरती प्रपंच कह रहे हैं विषय भेदे न उपक्रमा विरोधम चोदयति का, विषय भिन्न है ब्रह्म का तो दो ही रूप होगा, मूर्त अमूर्त, और वासना जो है संस्कार जो है जीव का है। विषय भेद है ना, उपक्रम अविरोधम, उपक्रम ने आरंभ में दो रूप कहा था, उसका अब विरोध नहीं। ये चौदह थे प्रश्न करता है, भारतीय प्रपंच की ओर से प्रश्न होता है। कहा 15 और 16 की टिप्पणी में कहते हैं, 15 में कहा रूप वासनायोर आश्रय भेद है ना, रूप का आश्रय ब्रह्म है और वासना का आश्रय जीव है। विज्ञान आप भिन्न है, भिन्न है आश्रय, भिन्न है दोनों का। रूप का आश्रय है ब्रह्म और इसका वासना का आश्रय है विज्ञानमय। आश्रय भेद है ना ये कहा, रूप वासना का आश्रय भेद है ना। 16 में कहते हैं द्विवचनादि अविरोधम, जो द्विवचन आदि का कथन किया था ना, द्वैभाव दो वचन का प्रयोग किया था, द्वैभाव उसमें कोई विरोध नहीं। ब्रह्म का तो दो ही रूप है ना, ये भारतीय प्रपंच यही कहते हैं, कोई विरोध नहीं होगा, ये भारतीय प्रपंच का कहना है। भाष्य में कहते हैं अथ मूर्तामूर्ते एवं परमात्मनो रूपे वासनास्तु विज्ञानात्मन इति चेत, ये भारतीय प्रपंच का वाक्य है। ये अथ माने ननु, मूर्तामूर्ते एवं परमात्मनो रूपे, परमात्मा का तो दो ही रूप है, मूर्त और अमूर्त दो ही रूप है। मूर्तामूर्ते नपुंसक लिंग प्रथमा दो वचन है, परमात्मा का रूपे रूपम रूपे दो रूप, ये परमात्मा का दो ही रूप है। तो उपक्रम वही किया था, द्वैभाव ब्रह्मण रूपे यही बोला था उपक्रम। वासनास्तु जो तीसरा संस्कार है, जो वासना है वो तो विज्ञानात्मन, तो विज्ञानात्मा का हो जाएगा, जीवात्मा का हो जाएगा वासना, इसलिए कोई दोष नहीं आएगा, उपक्रम के साथ विरोध नहीं होगा, ये भारतीय प्रपंच का कहना है। 7 की टिप्पणी में कहते हैं जीवस्य का विज्ञानात्मा न जीवस्य, जीव का है ये वासना, जीव का है, इसलिए ब्रह्म का तो दो ही रूप कहा, वही तो उपक्रम के साथ आरंभ के साथ कोई विरोध नहीं है, भारतीय प्रपंच कहते सिद्धांत कहते हैं न। तदापि ऐसा मानने पर भी, दो रूप ब्रह्म का है और एक रूप जीवात्मा का, ऐसा मानने पर भी तदापि फिर भी 8 की टिप्पणी में कहते हैं इत्थम व्यवस्था स्वीकार्य भी कहते, इस प्रकार की जो व्यवस्था का स्वीकार करने पर भी, ब्रह्म का तो द्वैत रूप है मूर्तामूर्त और वासना विज्ञानमय का है, ऐसा व्यवस्था स्वीकार करने, ऐसी व्यवस्था स्वीकार करने पर भी विज्ञानात्म द्वारेण विक्रियमाणस्य परमात्मनः इति इयम् वाचो युक्तिर अनर्थिका स्यात्। आपने जो कहा था माने या तो परमात्मा का रूप या विज्ञानात्मा के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का दो रूप कहा, ये बात ये कथन आपका जो है वो अनर्थिक अनर्थक हो जाएगा। वाचो युक्ति ही वाणी रूपी जो युक्ति दी थी आपने, वाक्य युक्ति वो व्यर्थ हो गया, सिद्धांत कह रहे हैं। विज्ञानात्म द्वारेण विक्रियमाणस्य, विज्ञानात्मक माध्यम से विकृत हुआ जो परमात्मा है उसका, इति ये जो आपका शब्द था इति इयम वाचो युक्ति, आपने जो ऐसा कहा था अनर्थिकाचार्य, ऐसे जो वचन वचन है आपका शब्द है अनर्थक हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। 9-10 की टिप्पणी में कहते हैं, 9 में कहा कि ते माने तब, तुम्हारी जो वाणी है, ते माने तब, षष्ठी अर्थ में ते हुआ है तब, तुम्हारी जो वाणी है ये कथन ठीक नहीं होगा, ये कहा। 10 में कहते हैं वाक्योक्ति वाचो युक्ति माने वाक्योक्ति, आपका वाक्य के जो कथन है, क्या कथन है, परमात्मा ही जीवात्मा के द्वारा विकृत होकर के पर दो रूप होता है, ऐसा कहना ये गलत हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। आगे भाष्य में और कहते हैं वासनाया अपि विज्ञानात्म द्वारत्वस्य अविशिष्टत्वात्, कहते हैं जब परमात्मा विज्ञानात्मा के द्वारा दो रूप परमात्मा का हो जाता है मूर्तामूर्त दो, तो वासना भी तो विज्ञानात्मा के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का ही रूप हो सकता है, तो उसमें दो ही रूप क्यों, फिर परमात्मा का ही रूप हो सकता है, उसको क्यों नहीं मानना परमात्मा का रूप, जीवात्मा के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का रूप क्यों नहीं मानते हो, ये कहा। ये कह रहे हैं वासनाया भी, जो वासना संस्कार है वो भी विज्ञानात्म द्वारत्वस्य अविशिष्टत्वात्, विज्ञानात्मक का जो द्वार बताए उसके माध्यम से परमात्मा विकृत होना, तो जब मूर्तामूर्त हो जाता है परमात्मा, दो रूप हो जाता है विज्ञानात्मक के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का दो रूप, तो वासना भी उसी का रूप क्यों नहीं मानते फिर, ये सिद्धांत का समान है अविशिष्टत्वात् तुल्य है। 11-12 की टिप्पणी है, 11 में कहते हैं कर्मादि उपलक्षण खेल वासना ही नहीं, कर्म है पूर्व प्रज्ञा है, जिसके सहित कर्म उपासना पूर्व प्रज्ञा पूर्व संस्कार ये भी सब उसी के कोई नहीं माने, मूर्तामूर्त से अतिरिक्त परमात्मा क्यों नहीं माने फिर, आगे 11-12 में कहते हैं अविशिष्टत्वात् माने तुल्यत्वात्, मूर्तामूर्ताभ्याम तुल्यत्वात्। जैसे मूर्तामूर्त परमात्मा का ही रूप मानते हो, जीवात्मा विकृत हो, जीवात्मा के माध्यम से विकृत होकर परमात्मा को रूप, उसी प्रकार ये जो वासना है, कर्म है और पूर्व प्रज्ञा है, उपासना, ये सबको भी उसी का रूप क्यों नहीं मानते, फिर उसको अलग क्यों करते हो? विज्ञानात्मक जो परमात्मा विकृत हो जाता है, मान रहे हो आप विकृत जीवात्मा के माध्यम से विकृत हो गए, मूर्तामूर्त हो सकता है, तो वही जीवात्मा रूप से विकृत हुआ परमात्मा का ही वासना भी रूप मान लो, तीन रूप कहाँ से करना, दो ही रूप हो जाएगा, ये सिद्धांत ने कहा। आगे भाष्य में कहते हैं न च वस्तु वस्तुअंतरेण विक्रियते इति मुख्य या वृत्तिया सक्यम कल्पना। अभी तो ये है कि परमात्मा विकृत होकर के परमात्मा का दो रूप करके उन्होंने जो कहा था उसको स्वीकार करके अभी कहा था सिद्धांत ने, कहते हैं अब बोलते हैं हो ही नहीं सकता, वो वस्तु का विकार हो ही नहीं सकता। न च वस्तु वस्तुअंतर द्वारेण विक्रियते, जो अपना स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप होगा, अन्य वस्तु के माध्यम से विकृत होना संभव नहीं है, मुख्य वृत्ति से। औपाधिक रूप से तो हो जाता है, किंतु मुख्य वृत्ति से, जैसे मिट्टी से घट हो जाता है औपाधिक रूप से, मुख्य वृत्ति से वस्तुअंतर होना संभव नहीं वस्तु का, मुख्य वृत्ति से माने शक्ति वृत्ति से, मुख्य वृत्ति शक्ति वृत्ति मुख्य वृत्तिया, सक्यम न कल्पयितुम न सक्यम, ऐसा है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती कि वस्तु जो है वस्तुअंतर के द्वारा विकृत हो जाता हो, वास्तव में हो ही नहीं सकता। न च विज्ञानात्मा न विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तुअंतरम, वास्तव में जो जीवात्मा है ना, वास्तव में परमात्मा के से वस्तुअंतर भिन्न वस्तु नहीं है जीवात्मा, उपाधि के कारण भिन्नत्व जैसा भास रहा है, वास्तव में यदि भिन्न हो तो फिर मोक्ष के साधन करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों? भिन्न भिन्न कभी हो नहीं सकता, यदि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न हो वास्तव में तो कभी अन्य बन नहीं सकता, परमात्मा बन नहीं सकता। जो गधा होगा, गर्दभ होगा, उसको कितने बार स्नान कराने से गऊ बन सकती, बन सकता हो? नहीं, नहीं बन सकता, गौ भी कभी गधा नहीं बन सके, वास्तव में यह स्थिति है। न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तुअंतरम, विज्ञानात्मा परमात्मा से वास्तव में अन्य वस्तु नहीं है, परमात्मना पंचमी, परमात्मा से वास्तव में विज्ञानात्मा जो जीवात्मा भिन्न नहीं है, वस्तुअंतर नहीं है, यह तो औपाधिक है, उपाधि को हटा देखो वही है, वो यही है, घटाकाश जो होता है आकाश ही होता है, आकाश से भिन्न वास्तव में नहीं होता, उपाधि के कारण प्रतीत होना अलग है, वास्तव में नहीं हो सकता। तथा कल्पनायाम सिद्धांतानात, जीवात्मा को वास्तविक परमात्मा से भिन्न कल्पना करने पर आपके ही सिद्धांत की हानि होगी, आप भी तो वेदांती मानते हो अपने को, बोल रहे भाष्यकार भरत प्रपंच को बोल रहे, वेदांती मानते अपने को। तथा कल्पनायाम माने परमात्मा से जीवात्मा वास्तव में भिन्न है ऐसा मानने पर क्या होगा? सिद्धांत हानात, सिद्धांत की हानि होगी, यह है, क्यों? सिद्धांत तो अद्वैत सिद्धांत है, तो फिर द्वैत बना रहेगा, यही। तस्मात वेदार्थ मूढ़ानाम स्वचित्त प्रभा एवं आदि कल्पना अक्षरवाह्या, इसलिए जो वेद के अर्थ में जो अज्ञानी है, वेदार्थ मूढ़ानाम वेद के अर्थ में विषय में जो अज्ञान है छाया हुआ है, जिनको मूर्ख हैं जो लोग अज्ञानी हैं, तस्मात इसी से हेतु से वेदार्थ मूढ़ानाम जो वेद के अर्थ विषय में जो मूढ़ हैं अज्ञानी हैं, इनका ही स्वचित्त प्रभवा एवं आदि कल्पना, अपने मन में जैसे आए वैसी कल्पना इनकी है। अक्षर बाह्या माने वेद के शब्दावली से बाह्य अर्थ है, अक्षर बाह्य है, वेद ऐसा कभी नहीं कहता जीवात्मा को परमात्मा से वास्तव में भिन्न है, अक्षरवाही है कल्पना, स्वचित्त प्रभा अपने चित्त से उत्पन्न है, मन में जो उठा वही बोला इन्होंने, ऐसे है ये। कौन है ये लोग? वेदार्थ मूढ़ हैं, वेद के विषय में मूर्ख हैं, जानते नहीं, अज्ञानी हैं, इनका ही ये कल्पना है कि जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, भिन्न है, वास्तव में भिन्न है कहना। तस्मात वेदार्थ मूढ़ा नाम स्वचित्त प्रभवा, जो वेद के अर्थ के विषय वेद के अर्थ के विषय में जो मूढ़ हैं अज्ञानी हैं, उनका ही स्वचित्त प्रभाव अपने उनके अपने चित्तों के तो मन के में ही उत्पन्न है, मन से उत्पन्न कल्पना है, ये शास्त्रीय नहीं है, एवं आदि कल्पना, इस प्रकार की कल्पना करना, वासना जीव का स्वरूप मान, जीव का मानना और मूर्तामूर्त परमात्मा का रूप मानना, ये सारी कल्पना जो है ये अक्षर बाह्य है, माने वेद से बाह्य है, अक्षर वेद वेद राशि से बाहर है। तस्मात एक नंबर की टिप्पणी में कहा, अनेक न्याय विरोधात, अनेक प्रकार की युक्ति से विरोध है जीवात्मा को परमात्मा से भिन्न मानने में, अनेक युक्ति का विरोध होने से ये सारी सारी कल्पना जो भिन्न मानते हैं वो वेदार्थ बाह्य हैं, इसमें अज्ञानी हैं, जानते नहीं वेद के अर्थ को, प्रयोजन को नहीं समझने वाले। अपने चित्त में जैसा उत्पन्न हुआ वैसे ही स्वचित्त प्रभा, अपने चित्त में उत्पन्न हुआ जैसे उत्पन्न हुआ मन में उसका, एवं आदि कल्पना अक्षर बाह्य मान वेद से बाह्य ही है। नहीं अक्षर बाह्य हो वेदार्थ हो, वेदार्थ उपकारो वा, अक्षर से जो बाहर होगा जो वो वेदार्थ नहीं होता, मान वेद में जो कहा है उससे जो बाह्य अर्थ होगा वो वेदार्थ नहीं होता, वो वेदार्थ नहीं, वेद का अर्थ नहीं माना जाता, वो वेद में जो कहा उससे अतिरिक्त जो कथन करते हैं लोग कल्पना करते हैं वो वेदार्थ नहीं होता, अथवा वेदार्थ उपकार हो अथवा वेद के विषय में उपकार करता हो ऐसा भी नहीं है वो, आपकी जो कल्पना है ना वेद को अर्थ को उपकार करे, उपकार भी नहीं करने वाली, दोनों नहीं हो सकता। एक नहीं अक्षर बाह्य हो, वेद वेद राशि जो समूह है तत्वमसी आदि महावाक्य हैं ये अक्षर हैं, तो माने शब्दावली का जो बाह्य अर्थ जो निकालते हैं लोग भिन्न अर्थ निकालते हैं वह वेदार्थ वेदार्थ उपकार हुआ, वेदार्थ वेद का अर्थ भी नहीं, वेद का प्रयोजन भी नहीं होता, अर्थ भी नहीं होता वो, और वेद के अर्थ के उपकारक भी नहीं होता वो, ये स्थिति है। निरपेक्षत्वाद वेद से प्राणाम प्रामाण्यम प्रति, जो वेद कैसा है अपने प्रामाण्य के लिए निरपेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं रखता, स्वतः प्रमाण है वो, कैसा है स्वतः प्रमाण, स्मृति आदि परतः प्रमाण है, स्वतः प्रमाण नहीं है। स्मृति किसी ऋषियों का लेख है, उनके मनोभाव है, उनमें यदि वेद से अविरुद्ध हो तो प्रमाण माना जाएगा, वेद से विरुद्ध हो तो अप्रमाण माना जाएगा, किंतु ये अनादि अपौरुषेय वेद है तो ये स्वतः प्रमाण है, इसके लिए प्रमाण की अपेक्षा माने दूसरे की सहयोग की आवश्यकता नहीं है। ये कहा निरपेक्षत्वाद वेद से प्रामाण्यम प्रति, अपने प्रामाण्य के प्रति वेद निरपेक्ष है, अन्य की अपेक्षा नहीं रखता, तुम्हारी कल्पना की अपेक्षा नहीं रखेगा वेद। तस्मात राशि त्रय कल्पना असमंजस, इसलिए तीन राशि की जो कल्पना कर किया भर्ती प्रपंच ने, दो दो राशि तो हो गया, एक तो परमात्मा राशि ठीक है, और एक ना मूर्तामूर्त राशि अधम राशि है, परमात्मा राशि उत्तम उत्तम राशि है, और तीसरा विज्ञानमय है, वो कैसा है कि कर्म उपासना पूर्व प्रज्ञा के सहित जो ये है विज्ञान में, तीन राशि की कल्पना भरती प्रपंच की कल्पना है। तस्मात राशि त्रय कल्पना असमंजस, ये तीन राशि की जो कल्पना है भरती प्रपंच की ये ठीक नहीं है, अयुक्त है। ये कहा दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं अक्षर बाह्यत्वात है ना, तस्मात का अक्षर बाह्यत्वात, क्यों वेद के शब्द से अर्थ नहीं निकलता ऐसा, तो अक्षर बाह्य होने से वेदार्थ के बाह्य होने के कारण ये तीन राशि की कल्पना ठीक नहीं है, ये होगी बात। ठीक आशे देखें इत्थम व्यवस्थायाम जीव द्वारा विक्रियमाण से परस्य रूपे मूर्ता मूर्ते इति उक्तिर अयुक्ता, क्यों भारतीय प्रपंच ने जो अभी व्यवस्था एक दिखाई थी कि मूर्ता मूर्त तो परमात्मा का रूप है, देवा व ब्रह्मण रूपे उपक्रम का विरोध नहीं होता, ब्रह्म का तो दो ही रूप है, वासना जो संस्कार जो है वो जीव का है, इसलिए व्यवस्था बन जाएगी, ऐसा भर्ती प्रबंध ने जो कहा था उसके ऊपर सिद्धांत कह रहे हैं। इत्थम व्यवस्थायाम, आपने जो व्यवस्था बनाई, ब्रह्म का तो दो ही रूप हो गया ना, देवा उपक्रम का विरोध नहीं, ऐसे व्यवस्था होने पर मानने में जीव द्वारा विक्रिय मानस, फिर तुमने जो कहा जीव के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का रूप ये बनेगा नहीं, फिर ये कहा जीव द्वारा विक्रिय मानस परस्य रूपे मूर्ता मूर्त, परमात्मा के रूप है मूर्ता मूर्त, जीव के द्वारा विकृत हुआ परमात्मा का रूप है, इति उक्तिर अयुक्त, ऐसे जो तुम्हारा शब्द है उक्ति कथन है अयुक्त है। वासना कर्मादिरपि तद्वारा तत्र संबंधा विशेषाद इति दूषयति, कहा जब जीव के द्वारा मूर्ता मूर्त परमात्मा का रूप हो सकता है जीव के माध्यम से, तो वासना भी तो जीव के माध्यम से परमात्मा के रूप हो सकता है, तो फिर उसके लिए अलग क्यों वासना जीव का क्यों मानना, फिर जब मूर्ता मूर्ता जीव के माध्यम से परमात्मा का रूप है, तो वासना भी जीव के माध्यम से मान जीव रूप से विकृत हुआ परमात्मा का रूप मानो, ये अलग क्यों करना उसको, ये सिद्धांत कह रहे यही बोल रहे हैं। हाँ, वासना कर्मादिर भी, जो वासना कर्मादि है, वासना संस्कार है, कर्म है और उपासना है, यह सब भी तद्वारा माने जीवात्मा के द्वारा, विज्ञानात्मा विज्ञानात्मा के द्वारा तत्र माने परमात्मनि संबंध अविशेषात्, संबंध अविशेष है, जैसे मूर्तामूर्त का संबंध है उसी प्रकार वासना का भी संबंध हो सकता है। इति दूसहेति, ये सिद्धांति दोष देते हैं पूर्व भर्ती प्रबंध के मत में। टिप्पणियाँ हैं 17, 18, 19, 20 हैं। 17 में कहते हैं त्वदीया, तुम्हारी जो कल्पना है, इत्थम व्यवस्था इत्यादि मूर्तामूर्ति इति उक्ति माने त्वदीया युक्ति, किसकी उक्ति, तुम्हारी युक्ति, त्वदीया त्वदीया युक्ति, तुम्हारी युक्ति जो है ना भरती प्रपंच की युक्ति यही है त्वदीया कह दिया। 18 में कहते स्यात् क्रियापद लगाना वहाँ, यही कहना चाहते हैं युक्ति अयुक्ता स्यात्, क्या करना वहाँ अयुक्ता के आगे स्यात् क्रिया लगा देना, अयुक्त हो यही है। 19 की टिप्पणी में कहा तद्वारा माने जीव द्वारा, जब नाम रूप जीवात्मा के द्वारा परमात्मा का रूप मानते हो तो वासना भी जीवात्मा के माध्यम से परमात्मा का रूप हो जाएगा, यही कहा। 20 में कहा तत्र माने परमात्मनि संबंध अविशेषात, जैसे नाम रूप का संबंध है वैसे वासना का भी संबंध हो जाएगा जीव के माध्यम से, यही है परमात्मा तत्र माने परमात्मनि, ऐसा बोल दिया। 21 में का अविशेषात माने मूर्तामूर्ताभ्याम अविशेषात, ये दोनों से अविशेष है, तुल्य है, बराबर है, तो वहीं क्यों कल्पना नहीं करना फिर परमात्मा में नाम रूप की भी, नाम रूप को जीव में क्यों रखना फिर, ये कहा। आगे कहते हैं तदा करके भाष्य में कहते तदापि, ऐसे कल्पना करने पर भी नाम रूप तो ब्रह्म का रूप है और वासना जीव का विज्ञान महात्मा का है, ऐसे कहने पर भी तदापि विज्ञानात्म द्वारे ने विक्रियमाण से परमात्मा इति यम वाचो युक्ति रामनृतिका सियाद, भाष्य में कहा था कि ऐसी कल्पना करने पर भी विज्ञानात्मा के द्वारा जो विक्रियमाण परमात्मा है उसी का ये वासना भी उसी का कहना, ये जो उक्ति व्यर्थ हो जाएगी, रूप परमात्मा का कहना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, विज्ञानात्म द्वारा परस्य विक्रियमाण तुम अंगीकृत्य उक्तम तदेव नास्ति, विज्ञानात्मा के द्वारा परमात्मा विकृत होकर के विक्रियमान स्वीकार करके माने तुष्य दुर्जन न्याय सामने वाला प्रसन्न हो जाए इसके लिए ऐसा मान करके कहा था, अभी तक स्वीकार किया था, किंतु तदेव नास्ति, परमात्मा का जीवात्मा उसके द्वारा विकृत होता ही नहीं है, विकृत होता ही नहीं वास्तव में, घट माने मिट्टी जो है घट रूप से विकृत होती ही नहीं, मिट्टी ही है, मिट्टी ही रहती है, परमात्मा का विकार होता ही नहीं वास्तव में। एक विज्ञानात् द्वारा परस्य विक्रियमाण तुम अंगीकृत्य उक्तम, ये जो पूर्व में कहा, ये जो भाष्य में कहा था, ये विज्ञानात्मा के द्वारा परमात्मा विकृत विक्रियमाण स्वीकार करके कहा था, किंतु तदेव नास्ति, विक्रिय ही नहीं है परमात्मा में, यही है। 22-23 की टिप्पणी में कहते हैं, 22 में कहते हैं अस्तु तरी जीवात्मना परिणतस्य परस्य वासना वासनामयमपि रूपम, तो भर्ती प्रपंच की ओर से बोलते हैं कि अस्तु तर, तब ऐसा मान लिया जाए कि जीवात्मना परिणत से जीवात्मा रूप से जो परिणत है परमात्मा, परिणाम को प्राप्त हुआ परस्य माने परमात्मा न परमात्मा का, वासनामय परमात्मा का रूप मान लिया जाए, जीवात्मा के द्वारा विकृत परमात्मा का रूप मानते ठीक है मान लिया जाए दो ही रूप होगा, ऐसी शंका भर्ती प्रपंच की ओर से करने पर कहते हैं विज्ञानात्म द्वारा परस्य विक्रियमाण तुम अंगीकृत उक्तम, ये स्वीकार करके कहा था किंतु तदेव नास्ति, विकृत होना संभव ही नहीं है, ये कहना है आगे। एक उक्तम प्राक्तनम अस्माभि, पूर्व में हमने ऐसा कहा था, स्वीकार करके बोला था, तुष्य दुर्जन न्याय लगा, किंतु तदेव नास्ति, वो है ही नहीं, परमात्मा का विकार हो ही नहीं सकता, क्यों, इसलिए कहते हैं भाष्य में न जब वस्तु वस्तुअंतर द्वारे न विक्रियते, कहा इति मुख्य आवृत्तिया शक्यम कल्पयितुम, ये कहा जो एक वस्तु होगा जो स्वरूप जैसा होगा उसका अन्य वस्तु के माध्यम से विकृत हो नहीं सकता, मुख्य वृत्ति से किसी औपाधिक रूप से तो कहीं कुछ भी बोलो मुख्य वृत्ति से हो नहीं सकता, ये कहा ठीक है। तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च विक्रियाया दुरूपद आदत्वाद, दो रूप होना, एक वस्तु का दो रूप होना संभव नहीं, अपना स्वरूप भी रहे और विकृत भी हो जाए। तथा भूतस्य माने स्वरूप भूतस्य, और तथा भूतस्य माने अन्य रूप हो जाना, ये दो होना संभव नहीं होता, माने अपना स्वरूप भी बना रहे और विकृत भी हो जाए, दो होना संभव नहीं है, यही कहा। तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च विक्रियाया, जो विक्रिया है एक तो अपना स्वरूप में रहना और अन्यथा हो जाना, अन्य रूप होना, विक्रिया होना, ये दोनों दुरूपपादत्वात्, ये इसका उपपादन करना संभव नहीं है। यदि बिगड़ेगा तो पूरे बिगड़ना चाहिए, और रहेगा तो अपना रूप ही रहना चाहिए, अपना रूप भी रहे और बिगड़ भी जाए, ऐसा होना संभव नहीं है। एक वस्तु एक स्थान पर ऐसा होना संभव नहीं होता, परमात्मा अपने रूप में भी रहे और उधर बिगड़ भी जाए जीवात्मा रूप से, ऐसा होना संभव नहीं है। एक तथा भूतस्य अन्यथा भूतस्य च, तथा भूत माने अपना स्वरूप भूत और अन्यथा भूत माने विकृत रूप, ये दोनों होना, विक्रिया ऐसे विक्रिया होना दुरुपपादत्वात्, ये सिद्ध करना संभव नहीं है। सात आठ की टिप्पणियाँ हैं। सात में कहा यथा पूर्वम अवस्थितम विक्रियते चेति व्याहतम, अन्यथा भूय विक्रियते तदा नासौ तद विकार, कहीं ये श्लोक है कहीं कहा है, यथा पूर्वम अवस्थितम जैसे पहले उसी प्रकार से रहना, जो वस्तु पूर्व में जिस स्थिति में हो उसी अवस्था में रहना, यथा पूर्वम अवस्थितम विक्रियते च, और विकृत भी हो जाना, यह व्याहतम, ये व्याघात है, ये बोलना ही व्याघात है। यथा पूर्वम अवस्थितम जैसे पहले था वैसे ही रहना और विकृत भी हो जाना, ये व्याघात है, ये विरुद्ध है। ठीक है, यथा पूर्वम अवस्थितम विक्रियते च, पूर्व में जो जैसा था वैसे भी रहना और विकृत भी हो जाना, व्याहतम, ये व्याघात है। अन्यथा भूय विक्रियते तदा नाशो तद विकार, यदि अन्यथा बन करके विकृत होता है तो फिर उसका विकार नहीं माना जाएगा, वो उसका विकार नहीं माना जाएगा। ठीक है, क्यों, एक वस्तु अपना स्वरूप भी रहे अन्य भी हो जाए संभव नहीं है, यदि अन्यथा होकर के विकृत होता है उसका विकार नहीं माना जाएगा उसको, ये कहा इसमें। दुरुपपादत्वात्म कहते हैं टिप्पणी में, नहीं तथा भूतम परिणामत्वे, तथा भूत वस्तु ने अपने स्वरूप वस्तु जो स्वरूप में है वो वस्तु का परिणाम होने पर, न अभिमत वस्तु अभिन्नम, जो अभिमत वस्तु से अभिन्न नहीं होगा फिर भिन्न हो जाएगा, माने पहले वाले से भिन्न मानना पड़ेगा उसको, अभिमत वस्तु तथा भूत वस्तु जो स्वरूप है उससे अभिन्न नहीं होगा, विकृत होने पर भिन्न मानना पड़ेगा। और यद वस्तु तत्तदात्मना परिणमते, जो वस्तु उस रूप से जो परिणत हो जाता हो, परिणमते अत्यंत अभेदे परिणाम परिणाम भाव से, परिणाम परिणामी भाव से विरुद्धत्वा, किंतु उस रूप से परिणत मानने पर अत्यंत अभेद में, अत्यंत अभेद में परिणाम होना संभव नहीं होता है, परिणाम भी हो परिणामी भी हो, माने विकृत भी होता है अविकृत भी होता हो, परिणाम होना माने विकृत होना, परिणामी माने विकृत होने वाला, ये दोनों होना संभव नहीं होता, ये विरुद्ध है। अन्यथा भूतम परिणामत्व, यदि अन्यथा भूत परिणाम है अपना स्वरूप भूत में, अन्यथा भूत परिणाम है होने पर परिणामत्व, न अभिमत वस्तु भिन्नम, अभिमत वस्तु से भिन्न नहीं होगा, फिर वस्तु से भिन्न नहीं होगा, क्यों, वस्तु अभी तदात्मना न परिणमते, कहते हैं वस्तु भी उस रूप से परिणत नहीं होता, जो वस्तु जैसा है उस रूप से परिणत नहीं होता। मृदादेरपि, जो मृतिका है ना उसके दध्यादि रूप, दध्यादि आत्मना परिणत्वापत्या, माने अगर अन्य वस्तु अन्य होने लग जाता हो तो मिट्टी से भी दही होने की संभावना होनी चाहिए, मिट्टी का विकृत होकर के दही बनना चाहिए, बनती है क्या, नहीं बनता, अन्य वस्तु अन्य नहीं हो सकता वास्तव में, ये कहा। न तदात्मना न परिणत, जो वस्तु जैसा है वो उस रूप से परिणत नहीं होता, अपने रूप से रहे परिणत भी हो जाए, जैसे मृदादे रभी, जैसे मिट्टी आदि है, मृतिका आदि है, वह उसका भी दध्यात्मना परिणत आपत्ति, परिणति आपत्ति, अव्यवस्था पत्ते कहते हैं, मिट्टी आदि का भी दधि आदि रूप से परिणत होने लग जाए तो फिर व्यवस्था नहीं बनेगी, इसलिए जो वस्तु जैसा है उसको परिणाम होना संभव नहीं है, रूपांतर में परिणत होना संभव नहीं, ये कहा हुआ है। यद्वा अथवा दूसरी व्याख्या करते हैं इसके, यद्वा तथाभूतम कूटस्थम वस्तु, जो निर्विशेष है, कूटस्थ वस्तु है, निर्विशेष वस्तु है वह, न परिणमते, परिणाम न, क्यों, कूटस्थ तो विरोधा, यदि विकृत होता है तो कूटस्थ कहाँ रहेगा, निर्विशेष कहाँ रहेगा, सविशेष हो जाएगा। अन्यथाभूतम अकूटस्थम वस्तु, जो अन्यथाभूत है, अकूटस्थ वस्तु है, उसका परिणाम हो, कहते नहीं, तदपि न परिणाम होते, वो भी परिणाम नहीं हो सकता अकूटस्थ भी, क्यों, परिणाम से अपनी परिणामापत्य, अगर अकूटस्थ परिणाम होता है तो फिर परिणाम का भी परिणाम होना चाहिए, जब अकूटस्थ वस्तु परिणत हो जाता हो, रूपांतर में हो जाता हो, तो उसका भी फिर रूपांतर होना चाहिए, उसका भी रूपांतर होना चाहिए, अनवस्था दोष आ जाएगा। एक जैसे घटात घटांतरम, जैसे घट से घट होना चाहिए, फिर अकूटस्थ वस्तु घट, इसके यदि उसका परिणाम होता हो तो उसे भी दूसरा घट पैदा हो जाना चाहिए, फिर जो पैदा हुआ घट है उसे भी तीसरा घट पैदा होना चाहिए, ऐसा होता है, नहीं होता, न कूटस्थ परिणत होता है न अकूटस्थ परिणत होता है, परिणाम परिणाम कुछ नहीं, खाली बोलने के लिए है, विवर्त है, क्या है, हाँ, परिणाम होना संभव नहीं, विवर्त है, वेदांत तो विवर्त लेकर चलता है, परिणाम कोई वेदांत का सिद्धांत नहीं है, परिणाम बाद विवर्त बाद है वेदांत का। तस्माद भी कहा तद अनंतरम, फिर वो घट से घट हो, फिर उस घट से भी घट हो, इति अनवस्था पत्ते है, इति भाव अनवस्था होगी कहा। अच्छा आगे दस आगे कहते हैं, किंच जीवस्य ब्रह्मणो वस्तुअंतरम आत्यंतकम अनात्यंतक वा नाद्य, जो जीव जो है ब्रह्म से भिन्न जो मानते हो तुम, भरती प्रपंच आदि जीव को ब्रह्म से भिन्न मान रहे हैं, तो जीवस्य ब्रह्मणो वस्तुअंतरत्वम, जो क्योंकि वासना जीव में रखना है उन्होंने, और ब्रह्म में नाम रूप रखना है, मूर्तामूर्त को रखना है, वासना को जीव में रखना है, तो भिन्न वस्तु यदि है जीव, तो सिद्धांत कह रहे हैं किंच जीवस्य ब्रह्मणो वस्तुअंतरत्वम, जो वस्तुअंतर मानते हो, भिन्न वस्तु मानते हो जीव को ब्रह्म से, वह आत्यंतिकम अनात्यंतिकम, अत्यंत भिन्न है या भेदाभेद युक्त है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, आत्यंतिक माने अत्यंत भेद, ब्रह्म से अत्यंत भिन्न है जीव, अथवा भेद भी है, भिन्न भी है अभिन्न भी है, ऐसा वाला अनात्यंतिक है, न आत्यंतिक अनात्यंतिक दो में से क्या है, कहते नाद्य पहला वाला पक्ष होना संभव नहीं, आत्यंतिक भेद होना संभव नहीं जीव का, ये सिद्धांत खंडन कर रहे हैं, ऐसा न च कहा, न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तुअंतरम, भाष्य में कहा विज्ञानात्मा जो है परमात्मा से भिन्न वस्तु नहीं है, तथा कल्पनायाम, ऐसी कल्पना करने पर जीवात्मा को अत्यंत भिन्न मानने पर, परमात्मा से अत्यंत भिन्न मानने पर सिद्धांत आना, तुम्हारी सिद्धांत की हानि होगी, तुम वेदांती मानते हो अपने, क्या मानते हो, क्योंकि सांख्य तो वो नहीं, वेदांत में अद्वैत है, फिर यदि भिन्न हो जीव तो द्वैत नहीं रहेगा, सिद्धांत की हानि होगी, अपने सिद्धांत की हानि होगी, यही कहा था। टिप्पणियाँ हैं 9-10 की टिप्पणी है, ठीक है, 9 में कहा आत्यंतिक भेदम अभेद विधिकरण, तुम आत्यंतिक भेद का अर्थ होता है अभेद का विधिकरण, जहाँ अभेद होगा वहाँ नहीं रहता हो, वो आत्यंतिक भेद का अर्थ होता है, माने आत्यंतिक भेदम माने आत्यंतिकत्व, माने आत्यंतिक माने क्या है, अभेद भेदीकरण, जो अभेद का भेदीकरण हो, जहाँ अभेद रहता हो वहाँ नहीं रहता हो, उसको कहते हैं आत्यंतिक भेद, यही है। 2 में कहा, 10 में कहते हैं अभेद सामान अधिकरण में अनात्यंतिक, जो अनात्यंतिक का अर्थ क्या, टीका में कहा था ना आत्यंतिक अनात्यंतिक, अनात्यंतिक माने क्या, अभेद का सामान अधिकरण, जहाँ अभेद भी हो वहाँ भेद भी हो, उसको कहा जाएगा अनात्यंतिक पद से, यहाँ पर यह कहा। पहले वाला तो नहीं हो पाया, क्यों, न च विज्ञानात्मा परमात्मनो वस्तुअंतरम, विज्ञानात्मा परमात्मा से भिन्न वस्तु हो नहीं सकता है, ऐसा भिन्न वस्तु मानने पर सिद्धांत की हानि होगी, ये बोल दिया। और दूसरा वाला पक्ष आएगा टीका में है, न द्वितीय माने अत्यंत अभेद पक्ष भी नहीं, भेदाभेद पक्ष भी नहीं हो सकता, अनात्यंतिक माने भेदाभेद पक्ष ये भी नहीं है, माने जीवात्मा परमात्मा से भिन्न हो अभिन्न भी हो ऐसा होना भी संभव नहीं, न द्वितीय भेदाभेद निराशात दृष्टव्य, भेदाभेद बाद का खंडन कर चुके हैं पहले ही, भिन्न भी हो अभिन्न भी हो ऐसा होना संभव नहीं है, एक ही वस्तु भिन्न भी हो अभिन्न भी हो ऐसा नहीं। 11 की टिप्पणी में कहते हैं, एकस्य एकत्र भेदा भेदयोर विरुद्धत्वेन निरस्तत्वात् इत्यर्थः। एक ही व्यक्ति का एक ही स्थान पर, एकस्य एकत्र एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति का भेद भी हो अभेद भी हो होना संभव नहीं है। दूसरे में तो भेद आ जाएगा, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति में भेद होगा, किंतु एक ही व्यक्ति का एक ही स्थान पर भेद भी और अभेद भी होना संभव नहीं है, जिसका खंडन किया है पहले कहा। परपक्ष दूषणम उपसमर्थि, अभी तक भर्ती प्रपंच का पक्ष का दोष दिया जा रहा था, परपक्ष माने भर्ती प्रपंच पक्ष, उसका दूषणम जो दोष है उसका उपसंहार करते हैं, तस्मात करके कहते हैं, भाष्य में कहते हैं तस्मात वेदार्थ मूढ़ानाम स्वचित्त प्रभवा एवं आदि कल्पना अक्षर बाह्या कहा। ये वेदांत के विषय में जो मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, जो उनका अपने मन में उठी हुई कल्पना है सारी, ये जीवात्मा परमात्मा से भिन्न है, अभिन्न भी है, जो भी बोलते हैं ऐसा भिन्न भेदा भेद आदि कल्पना, सो एवं आदि कल्पना अक्षर बाह्या, वेद के अक्षर से बाह्या बहिर्भूत हैं ये सारी कल्पना। वेद ऐसा कभी नहीं बोलता, जीवात्मा को परमात्मा से वेद कभी नहीं बोलता, भिन्न कभी नहीं बोलता। ठीक हमें कहते हैं एवं आदि कल्पना मन राशि त्रयम जीव से कामादि आश्रित इत्यादि, जो एवं आदि कल्पना करके भाष्य में लिख दिया था उसका क्या अर्थ है, कहते हैं एक तो तीन राशि की कल्पना करना क्या है, एक तो परमात्मा राशि और दूसरा मूर्तामूर्त राशि और तीसरा विज्ञानात्मा, जो कर्म उपासना पूर्व प्रज्ञा के सहित विज्ञानात्मा, तीन राशि की कल्पना ये वेदार्थवाही है। और दूसरा जीवस्य कामादि आश्रित हो, और जीव में कामादि का आश्रय बोलना, और वेद बोलता है सारे के सारे कामादि किसमें, मन में है, काम संकल्प धृति अधृति विचिकित्सा सर्व मन एवं करके बोलता है, और तुम माने इच्छा आदि को जीव में रखना चाहते हो काम आदि को, ये कल्पना वेदवाही है। ये कहा अक्षर बाह्यत्व फलितम, वेद के वेद से बाह्य होने पर निष्पन्न क्या होगा, कहते नहीं कहा, नहीं अक्षर बाह्यो वेदार्थो वेदार्थ उपकार होगा, जो अक्षर से बाह्य वेद के अर्थ से अक्षर से बहिर्भूत अर्थ जो बोलता हो वो न तो वेद का अर्थ होता है वो न वेद के अर्थ के लिए उपकारक हो, दोनों नहीं होता। यही है ठीक है, हमें कहते हैं वेदार्थ उपकारित्वाभावे हेतु महा, वेद के अर्थ के उपकारी भी नहीं है ये, वेदार्थ भी नहीं है और वेद के प्रयोजन के लिए उपकार करता हो ऐसी कल्पना उपकार करती हो ऐसा भी नहीं, उसका क्या हुआ ये तो बताते हैं। निरपेक्षत्वाद वेद से प्रामाण्यम, वेद में जो प्रामाण्य निरपेक्ष है, तुम्हारी कल्पना की अपेक्षा नहीं रखता, अपने प्रामाण्य सिद्ध करने के लिए वेद तुम्हारी कल्पना की अपेक्षा नहीं रखता, निरपेक्ष है प्रामाण्यम प्रति कहा, वेद में जो अपने में जो प्रामाण्य के प्रति तो किसी कल्पना आदि की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है हमें कहते हैं वेदार्थत्वादि अभावे सिद्धम अर्थम कथयति, वेदार्थत्वादि नहीं हो सका ये कल्पना, भारतीय प्रपंच की कल्पना, तीन राशि की कल्पना, जीव में कामादि के आश्रय की कल्पना, वेद के अर्थ सिद्ध न होने पर सिद्ध अर्थ क्या हुआ तो बताते हैं, तस्मात का तस्मात राशि त्रय कल्पना असमंजस, ये सिद्ध हुआ तीन राशि की जो तुम कल्पना करते हो आप लोग वह ठीक नहीं है, अयुक्त है, ये सिद्ध हुआ। ठीक है तस्यः इत्यत्र परपक्षीय प्रक्रियां प्रत्याख्याय सोमते तत्शब्दार्थ महा, अभी मंत्रार्थ का अर्थ ही नहीं हुआ, अब मंत्रार्थ का अर्थ करना चाहते हैं। तस्यः एतस्य पुरुषस्य रूपम ऐसा आया था मंत्र में ही था, तस्यः एतस्य पुरुषस्य रूपम, उसी इस पुरुष का रूप है ये क्या, यथा महाराजनम भाषो इत्यादि, तस्यः इत्यत्र माने मूल में था 553 पृष्ठ में था, ये तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम इत्यादि था, तस्य इत्यत्र परिक्रियां परकीय प्रक्रियां प्रत्यय, परक्रिया प्रक्रिया भर्ती प्रपंच की प्रक्रिया, वो प्रत्याख्या खंडन करके अभी तक उनका खंडन हुआ, असोमते तत्शब्दार्थ महा, अपने मत में सिद्धांत मत में वो तस्य एतस्य में तत्पद का क्या अर्थ है, एतत्पद का क्या अर्थ है, तस्य एतस्य पुरुषस्य रूपम ऐसा आया है तो अपने मत में अब तत्पद का क्या अर्थ करना, ये तत्पद का क्या अर्थ करना, वहाँ मंत्र जो आया हुआ है उसको बताते हैं। योयम कहते हैं योयम दक्षिणे अक्षण पुरुषा इति लिंगात्मा प्रस्तुतः, अमूर्त के सार रूप से, किसके सार रूप से, मूर्ता अमूर्त में दो विभाग किया था, अमूर्त के सार रूप में अध्यात्म में, अध्यात्म में योयम दक्षिणे अक्षम पुरुषा कहा था, ये दाहिने आँख में जो पुरुष है कहा था अमूर्त के सार में, अध्यात्म कोटि में, अध्यात्म कोटि में तो आदित्य मंडल पुरुष कहा था अमूर्त के सार, और अध्यात्म में योयम दक्षिणे अक्षम पुरुष इति लिंगात्मा प्रस्तुता, लिंग शरीर प्रस्तुत हुआ है, जीवात्मा नहीं, भरती प्रमा जो जीवात्मा बोल रहे थे लिंग माने पुरुष शब्द को आने से नहीं, लिंगात्मा लिंग रूप सूक्ष्म शरीर माने अंतकरण है लिंगात्मा, तीन की टिप्पणी में कहा अंतकरण इति यावत् तस्य है ये तस्य पुरुषस्य में आया, वो पुरुष शब्द का अर्थ लिंगात्मा है, ये योयम दक्षिण अक्षण पुरुष जो आया था वहाँ अंतकरण को लिया है, वहाँ देखिए प्रस्तुत तो अध्यात्म, अध्यात्म में भी यही हुआ है लिंगात्मा सूक्ष्म शरीर, और अधिदैवी अधिदैव में भी कहा था माने उस अमूर्त का सार, अधिदैव में माने मूर्त का जो अमूर्त का सार था पृथ्वी जल तेज में से जो था उसका अधिदैव में क्या, ये स एतस्मिन मंडले पुरुषा कहा था, ये जो इस मंडल में पुरुष है कहा था, पहले मंडल को कहा था मूर्त के सार में, अमूर्त के सार में मंडल में पुरुष कहा था अधिदैव में मंडले पुरुष इति तस्य इति प्रकृत उपादानात, उसी को तत्पद से लेना है तस्य, इसको लेना है उपादानात सैव उपादीयते, वही जो उसी को यहाँ लिया जाएगा, अंतकरण को ही लिया जाएगा, वही गृहित होगा तस्य ये तस्य पुरुषस्य में पुरुष शब्द का अर्थ अंतकरण, यही है उपादीयते योसौ त्यस्य अमूर्तस्य रस, जो कहा था यो असौ त्यस्य अमूर्तस्य रस, ऐसा कहा था, ये सत और त्यत दो थे, उनमें से त्यत त्यत जो अमूर्त त्यत है उसका रस है कहा था, सारा ये कहा रसो, न तो विज्ञानमय जीवात्मा नहीं, वहाँ पुरुष शब्द से विज्ञानात्मा नहीं लेना है, त्यस्य ही ऐसा रस करके जो कहा था त्यत का ही यह रस है सार है कहा था, किसको कहा अंतकरण को कहा, यह समझना विज्ञानात्मा नहीं, भारतीय प्रबंध विज्ञानमय को ले रहे थे पुरुष शब्द से, ऐसा नहीं ये कहा। टिप्पणियाँ हैं तीन चार पाँच छः, अच्छा तीन में कहते हैं लिंगात्मा माने अंतकरण इति यावत् हो गया, आगे चार कहाँ चला गया, विज्ञानमय है वो पुरुषो लिंगात पुरुषो, ये पुरुष शब्द का अर्थ विज्ञानमय है, यहाँ यही है वो जीव विज्ञानमय को लेकर बोला है वो। अगे छः नंबर टिप्पणी है, आगे पाँच नंबर है प्रकृत उपादानात, ये पाँच में है मैंने चार में तो अश्य बोल दिया है, अश्य कहाँ पर चाहिए, अदेव एस एतस्मिन मंडले पुरुषः तस्य तस्य एतस्य आया हुआ है, वो एतस्य का वाला है या अश्य, वो तस्य के ऊपर डाल देना चाहिए टिप्पणी भाष्य में चार, और प्रकृत उपादानात पांच में कहते हैं अवलंबितत्वात्, प्रकृति का ही अवलंबन करता है ये तत्पद, तस्य एतस्य में जो प्रकृति था उसी का ही अवलंबन होता है यही कहना है। आगे भाष्य में कहते हैं ननु विज्ञानमयस्य एव एतानि रूपाणि कस्मात् न भवति, विज्ञानमयस्यापि प्रकृतत्वादि भरती प्रबंध कहते हैं महाराज, ये रूप जो है ना वासनामय जो बताया था माने महारजनादि महारजनम वासो आदि जो रूप बताया है ये विज्ञानमय का क्यों नहीं हो सकता, ये भी तो प्रकृति में है विज्ञानमय, क्योंकि द्वितीय अध्याय में द्वितीय ब्राह्मण में द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में माने दृप्त बाला के आकर के कहा ब्रह्मते ब्रह्माणी, मैं ब्रह्म का कथन करूं, आखिर में ब्रह्म वो उपासक था आदित्य को ब्रह्म माना नहीं, आदित्य मंडल का पुरुष अमुक पुरुष अमुक पुरुष ब्रह्म नहीं हो पाया, खंडन करते गए अजात शत्रु, उसके बाद अंतिम में अजात शत्रु स्वयं उपदेश करने लगे मैं तुम्हें ये बताऊँगा ही, मैं तुम्हें ज्ञान करा के छोड़ूंगा, ऐसा करके सुसुप्त पुरुष के पास ले गए, सोया हुआ पुरुष विज्ञानमय तो है ना, वो तो विज्ञानमय प्रकृत है प्रथम ब्राह्मण में, तो उसको क्यों नहीं लिया जाए, यही यहाँ पर कहना है। प्रथम ब्राह्मण में वो भी तो प्रकृत है, उसको क्यों नहीं लिया जाए, ये पूर्वादि ये बोलना चाह रहे हैं। ये भरती प्रदेश ननु विज्ञानमय से एव एतानि रूपाणि कस्मान न भवन्ति, ये विज्ञानमय का ही रूप जो बताए गए रूप हैं, माने महारजनम वासो इत्यादि जो कहा था, पांडवाविकम यथा पांडवाविकम यथा इंद्रगोपः इत्यादि जो कहा था, यथा पुंडरीकम इत्यादि जो कहा हुआ रूप विज्ञानमय का क्यों नहीं माना जाए, वो भी तो प्रकृत है। क्यों विज्ञानमय श्यापि, जो विज्ञानमय है प्रकृतत्वात्, वो भी प्रकृत है, वो भी प्रकृत है। माने 2.1.15 में था विज्ञानमय की प्रकृत है, सुषुप्ति अवस्था के पुरुष को उठाने के लिए गए थे वहाँ प्रकृत होने से, तस्य इति प्रकृत उपादान, तस्य है ये तस्य में तस्य पद प्रकृति का उपादान करेगा, पूर्व परामर्श है वो, तो विज्ञानमय भी तो है। तो यहाँ भाई सूक्ष्म शरीर के मन अंतकरण को ही क्यों लेना, विज्ञानमय क्यों नहीं लिया जाए, तस्य है ये तस्य में वो भी प्रकृति है विज्ञानमय, उसको क्यों नहीं लिया जाए, ये भरती प्रबंध शंका उठाई। तो सिद्धांत कर नहीं, हम विज्ञानमय को नहीं ले सकते, जीवात्मा को नहीं ले सकते, यहाँ तस्य है तस्य के द्वारा, क्यों नहीं, विज्ञानमय से अरूपित्व है ना, विज्ञानमय जो है ना निर्विशेष है, उसका रूप हो नहीं सकता है, रूप वाला नहीं हो सकता, वो रूप वाला अंतकरण हो पाएगा, विज्ञानमय रूप वाला नहीं हो पाएगा, यानी मूर्ता मूर्ता आदि रूप वाला विज्ञानमय हो नहीं सकता, क्यों अरूपित्व है ना, रूप रहित को अरूपी कहा जाता है, रूप नहीं है इसमें, विज्ञानमय में रूप नहीं है, निर्विशेष है ये, रूप हो नहीं सकता, कहाँ से रूप, फिर महारजनादि रूप को कहाँ रखोगे विज्ञानमय में, यही सिद्धांत करना एवं न एवं इस प्रकार नहीं हो सकता। विज्ञानमय से अरूपित्व न, विज्ञानमय अरूपी है, माने निर्विशेष ब्रह्म रूपत्व न, निर्विशेष ब्रह्म रूप है वो, तो ऐसी स्थिति होने से विजिज्ञापयीषितत्वात्, अजात शत्रु माने उसको ज्ञान कराना चाहते हैं बालकी को, किस रूप से, निर्विशेष रूप से उसको विज्ञानमय को निर्विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट है बालकी को, अजात शत्रु यही चाहते हैं, निर्विशेष ब्रह्म का उपदेश कराऊंगा करके प्रतिज्ञा करके आए और सुषुप्त पुरुष पास ले जा करके पाणी पेषण के द्वारा जगाया, तो विज्ञानमय को निर्विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट है यहाँ, तो अरूपी है वो, और निर्विशेष कोई विशेष नहीं, रूपी नहीं, वहाँ कहाँ महारजनादि रूप कहाँ हो सकता, उसका नहीं हो सकता, ये अंतकरण का ही रूप है, तस्य ये तस्य पुरुषस्य में पुरुष शब्द का शब्द यहाँ अंतकरण ही है, ये भाष्यकार बोल रहे हैं। यदि ही तस्य विज्ञानमयस्य एतानि महारजनादि निरूपाणिषु, यदि वही विज्ञानमय का ही प्रकृत है, वो भी प्रथम ब्राह्मण में प्रकृत है वहाँ से विज्ञानमय, उसी विज्ञानमय का ही ये रूप यदि हो, महारजनादि रूपाणी शिव महारजनादि रूप यदि विज्ञानमय का हो, तब तो तस्यैव नेति नेति अनाख्याय रूपतया आदेशो न स्यात्, फिर आगे जाकर के उसी को यदि रूप वाला होता तो नेति नेति के द्वारा फिर वो शब्द का अवाच्य बना करके कथन करना संभव नहीं था, शब्द का वाच्य बना देते ये रूप वाला है विज्ञानमय बोलते, आत्मा का निरूपण करते, आत्मा का निरूपण क्या किया इसी मंत्र में, नेति नेति के द्वारा किया, यदि महारजनादि रूप विज्ञानमय का होता तब उस स्थिति में तस्यैव, फिर उसी विज्ञानमय को न नेति नेति इति अनाख्याय रूपतया शब्द का वाच्य अर्थ न बना करके इतर व्यावृत्ति रूप से आदेशो न स्यात्, ऐसे उपदेश नहीं होना चाहिए था, यदि रूप वाला होता तो ये रूप वाला विज्ञानमय बोलते सीधा ही, फिर न इति न इति क्यों बोलना पड़ता, अरूपी है वो, रूप नहीं है वहाँ, ये जो पुरुष शब्द यहाँ आया अंतकरण के लिए है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। दो नंबर दो और तीन की टिप्पणी में कहते हैं निषेध अधिष्ठानतया, नेति नेति के द्वारा क्या करना है, निषेध का अधिष्ठान रूप से विज्ञानमय का परिचय देना चाह रहे हैं सारे श्रुति, हाँ यदि रूप वाला होता तो ये रूप वाला ये है विज्ञानमय ऐसे बता देती, वाच्यार्थ बनाती किंतु अवाच्य बना के बोलती है, निषेध का अधिष्ठान रूप से ज्ञान कराना इष्ट है श्रुति को, इसलिए नीति नीति करके बोलती है। तीन में कहा निर्देश माने उपदेश, ऐसा उपदेश आदेश निर्देश उपदेश, आदेश का अर्थ निर्देश, निर्देश का अर्थ उपदेश, ऐसा उपदेश नहीं करना चाहिए था, यदि विज्ञानमय का रूप होता तो रूप वाले को तो वाच्य रूप से हो जाता है, इतर व्यावृत्ति करना नहीं पड़ता, विधिमुख से बताया जा सकता था, किंतु श्रुति ने विधिमुख से नहीं बताया, नेति नेति करके इतर व्यावृत्ति से बताया, निषेध के अवधि रूप से परिचय कराया है, इसलिए उसका रूप नहीं हो सकता, ये बोला। विज्ञानमय का नहीं है रूप, यह अंतकरण का यह कहा। टीका से देखें, प्रकृतत्वाद लिंगात्मक रहे जीवस्यापि पाणिपेशवाक्य तद्भावात् तस्यैव अत्र तत्शब्देन ग्रह स्यात् इति संगते भारती प्रपंच संगते। भारती प्रपंच की ओर से शंका होती है कि प्रकृतत्वाद लिंगात्मक रहे, प्रकरण या लिंगात्मा का है, इसलिए लिंगात्मक ग्रहण करने पर पुरुष शब्द का अर्थ आप लिंगात्मक ग्रहण चाहते, वेदांति को बोल रहे हैं भारती प्रपंच, तो ऐसे में जीवस्यापि पाणिपेश वाक्य तद्भावात्, जीव भी तो पाणिपेषण वाक्य जो आया था माने द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के जो पंचदश कंडिका में पाणिपेषण के सुषुप्त पुरुष को उठाया करके आया था, तो जीवस्यापि पाणिपेश वाक्य जो पाणिपेश वाक्य है 2.1.15 में था उसे तद्भावात माने प्रकृतत्वभावात, प्रकृत है वो भी, तत्पद से उसको भी लिया जा सकता है, इस मंत्र में आयो तत्पद से यही है प्रकृतत्वभाव। तस्यैव अत्र तत्शब्देन ग्रह स्यात्, तस्य माने विज्ञानमय सेव, विज्ञानमय कोई अत्र माने अस्मिन कंडिकायाम, अस्याम कंडिका में, एक कंडिका में उसका ग्रहण होना चाहिए, यह शंका है भरत प्रपंच को। 12 की टिप्पणी यहाँ प्रकृतत्वाद बोल दिया, तद्भावात माने प्रकृतत्वाद, ये भी तो प्रकृत है विज्ञानमय भी, तो उसको लिया जाए या तस्य है या तस्य से तत्पद से जीव को लिया जाए, क्यों अंतकरण को लेना, ये महारजनादि रूप उसी को जाएगा, ऐसी शंका उठाई। कहा ननु करके शंका किया, ननु विज्ञानमय से एव एतानि रूपाणि कस्मात् न भवन्ति, ये विज्ञानमय का ये रूप जो बताए गए रूप हैं ये रूप क्यों नहीं हो सकते, महारजनादि रूप जो बताए गए थे ये रूप विज्ञानमय का क्यों नहीं हो सकते, क्यों विज्ञानमय से आपि प्रकृतत्वात्, विज्ञानमय भी तो प्रकृत है, तस्य इति च प्रकृत उपादानात्, और तत्स्य पद आया हुआ यहाँ मंत्र में, तो तत्पद का अर्थ प्रकृति का ही ग्रहण करता है, वो पूर्व का परामर्श ही होता है, पूर्व में विज्ञानमय भी है तो उसको क्यों नहीं लिया जाए, ये शंका आई, तो सिद्धांत नैवम इत्यादि सिद्धांत कहेंगे। टीका है, प्रकृतत्व भी तस्य निर्विशेषत्व ज्ञापय तुम इष्टत्वाद, प्रकृत है विज्ञानवान सिद्धांत कह रहे हैं, प्रकृत तो है होने पर भी तस्य मन विज्ञानात्मना निर्विशेष ब्रह्मरूपत्व ब्रह्मत्व ज्ञापय तुम इष्टत्वाद, वो विज्ञानात्मा को निर्विशेष ब्रह्म रूप से ज्ञान कराना इष्ट है श्रुति को, सविशेष रूप से नहीं, महारजनादि रूप रखेंगे तो सविशेष हो जाएगा, निर्विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट होने से, न वासनामय संसार रूपम, फिर वासनामय तो संसार रूप उसका हो नहीं सकता, किसका विज्ञानमय का रूपम, 13 की टिप्पणी, तस्य माने विज्ञानमय से वासनामय रूप हो नहीं सकता, तस्य अध्ययन करना है वहाँ तो उसको नहीं, तत्व तो वास्तव में युक्त, वास्तव में जीव विज्ञानमय का वासनामय रूप वास्तव में युक्ति संगत नहीं हो नहीं सकता, यदि परिहरती खंडन करते हैं सिद्धांति नैवम कहा, ऐसा नहीं हो सकता, क्यों विज्ञानमय से अरूपित्व ना, विज्ञानमय जो है ना निर्विशेष रूप है, रूपी नहीं है, रूप नहीं है उसमें, अरूप है, मन रूपी है, मन में रूप हो सकता है, इसे वासनामय रूप इसका मन का है, अंतकरण का है कहा, तो विज्ञानमय से अरूपित्व ना विज्ञापय शितात्वाद, ये ज्ञान कराना इष्ट यही है यहाँ। टीका में, इतस्य जीवस्य न वासना अरूपिता किंतु चित्तस्य इत्यः, इस हेतु से भी आगे एक हेतु देना चाहते हैं सिद्धांति, इस हेतु से भी जीवस्य न वासना अरूपिता, वासना के रूपी जीव नहीं हो सकता है, माने वासना जीव में नहीं है, वासना अरूपिता 10 की टिप्पणी में कहा, धर्मिता वासना के धर्मी जीव नहीं है, संस्कार जो वासना है महारजन आदि वस्त्र आदि की जो वासना का संस्कार का धर्मी जीव नहीं हो सकता, विज्ञानमय नहीं हो सकता, इस हेतु से भी, किंतु चित्तस्य चित्त का है यह, ये जो धर्मित्व तो किसमें है, रूपी तो चित्त में है, ये चित्त का ही है, क्या है तो कहा, यदि कहा, यदि ही तस्यैव विज्ञानमयस्य एतानि महारजनादि रूपाणि स्युः, यदि ऐसा होता वो विज्ञानमय जीवात्मा का ही ये रूप होता, यदि वासनामय रूप जीवात्मा का होता उस स्थिति में, तस्यैव नेति नेति इति अनाख्य रूपतया आदेशो न स्यात् का, फिर उसी को ही नेति नेति के द्वारा तो अवाच्य रूप से उपदेश नहीं होना चाहिए था, यदि वासनामय रूप होता तो वाच्य रूप से उपदेश होना था, अवाच्य रूप से जो शब्द की गति नहीं ऐसा बना करके इतर व्यावृत्ति के माध्यम से परिचय नहीं कराना चाहिए था श्रुति को, किंतु श्रुति ने उसका रूप का कहा कि अर्थात आदेशा यहाँ से लेकर के नेति नेति ऐसा करके बोला, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ये है आत्मा विज्ञानात्मा न, यह है न, यह है न, विपसा में वहाँ दित्व कर दिया है, जितने भी विशेष हैं सबका निषेध किया है, निर्विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट है, ये कहा। ठीक है, कहा निषेध्य कोटि प्रवेशात इति भाव, निषेध्य कोटि में प्रवेश किया है, यही है निषेध्य कोटि में प्रवेश होने से कहा। तो फिर उस स्थिति में निषेध्य कोटि में होने के कारण प्रवेश निषेध निषेध कोटि प्रवेशात बोल दिया, निषेध कोटि में प्रवेश होने के कारण वासना को निषेध कोटि में रखा है, माने वासना भी तो ये विशेष हो गया ना, ये है ना, ये है ना, निषेध कोटि में रख दिया, वो तो निर्विशेष रूप से ज्ञान कराना इष्ट है, इसलिए वहाँ वासना रखना संभव नहीं हुई ज्ञान आपने, वो मन का ही है, चित्त का ही है, ये कहा। ठीक है, नायम जीव से आदेश है किंतु ब्राह्मण तटस्थ से संकित्वा दूषित। अब तटस्थ ब्रह्मवादी आकर के बोलते हैं, ये जो आदेश नेति नेति आदेश जो हुआ ना जीव के लिए नहीं, ये तटस्थ ब्रह्म के लिए है, ईश्वर के लिए है, ईश्वर यह है ना, यह है ना, वो ईश्वर के लिए है, जीव के लिए नहीं, ये वासना तो जीव का ही है, हाँ इसको तो बाच माने इसका अभिधेय रूप से कथन हो सकता है, ईश्वर के लिए है वो नेति नेति शब्द, ये कहते हैं नायम जीव से आदेश है, नेति नेति जो आदेश हुआ है उपदेश हुआ है ये जीव का नहीं, जीव के लिए आदेश नहीं है, ये तो संसारी है, वासना है, सब कुछ है इसके पास, सविशेष है ये आदेश, किंतु ब्रह्मण तटस्थस्य जो तटस्थ ब्रह्म है उसका है, ये तटस्थ ब्रह्म मैंने निर्विशेष ब्रह्म भी नहीं, जो तटस्थ ब्रह्म जिसको ईश्वर बोलते हैं उसका उसके लिए निषेध है। इति शंकित्वा ऐसा शंका करवा करके, ऐसा शंका करवा करके लगा करके बोला है, त्वा लगाया, तू शायद फिर दोष देते हैं, सिद्धांत दोष देते हैं, यह आदेश विज्ञानात्मा को ही है, ईश्वर को कहने से इसको क्या मिलेगा, जो पाणी पेषण वाक्य में मैं ज्ञान कराऊंगा करके प्रतिज्ञा की है पूर्व में, और आगे जाकर के ईश्वर को नेति नेति से कहेंगे ईश्वर ये नहीं ये नहीं ये नहीं, तो उसको क्या ज्ञान होगा, तो विज्ञानात्मा के स्वरूप बताने के लिए है नेति नेति, ये कहना चाहेंगे सिद्धांत यही है। तटस्थस्य 11 की टिप्पणी है ना, जीवा जीव भिन्न से कहते जीव से भिन्न का ये यहाँ पर नेति नेति के द्वारा उपदेश होता है, ये उपदेश जीव के लिए नहीं है नेति नेति, ऐसा शंका करे तो सिद्धांती उत्तर देते हैं, पहले शंका है भाष्य में, ननु अन्यैव असौ आदेश है, यह आदेश जो हुआ ना नेति नेति आदेश अन्य के लिए है, जीव के लिए नहीं, अन्य है, जीव से भिन्न के लिए है आदेश, ननु अन्यैव असौ आदेश है, यह आदेश तो अन्य के लिए है जीव के लिए नहीं, न तो विज्ञानमय से थी, ये विज्ञानमय का आदेश नहीं है नेति नेति, नहीं थी नहीं थी, विज्ञानमय को नहीं कहा, इतर व्यावृत्ति से विज्ञानमय का परिचय नहीं करा, अन्य का परिचय है ये, इति ये शंका है पूर्वादि के। 4 नंबर टिप्पणी में कहते हैं निषेध अविदितया उपदेश, जो नेति नेति को था निषेध के अवधि रूप से जो उपदेश किया गया है ये विज्ञानमय का नहीं है, अन्य का है, अन्य के लिए उपदेश है, ऐसा कहते सिद्धांत कहते न, क्यों षष्ठांते उपसंहारात, हाँ छठे अध्याय माने बृहदारण्य क्रम से छठा अध्याय और माने उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय, मैत्रेयी ब्राह्मण 2 अध्याय में है, ये द्वितीय अध्याय में अभी आने वाला अगले ब्राह्मण मैत्रेयी ब्राह्मण आने वाले हैं चतुर्थ ब्राह्मण, और चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण भी मैत्रेयी ब्राह्मण है, वो चतुर्थ अध्याय के पंचम ब्राह्मण आएगा वही षष्ठ हो जाता है चतुर्थ, यहाँ उपनिषद क्रम से चतुर्थ जो होगा बृहदारण्य क्रम से षष्ठ अध्याय हो जाता है, उसका अंतिम उपसंहार किया है कहते हैं, ये कह रहे हैं षष्ठांते उपसंहारात कहते हैं, षष्ठ अध्याय के जो अंतिम में आएगा मैत्रेयी ब्राह्मण जो पंचम कंडिका में आना है पंचम ब्राह्मण आना है उसमें उपसंहारात, उपसंहार हुआ है क्या, विज्ञातारम अरे केन विजानियात करे निषेध करके बोलती है श्रुति, वहाँ मैत्रेयी ब्राह्मण वहाँ भी है चतुर्थ अध्याय में, यह षष्ठ अध्याय तो वृद्धारण्य क्रम से कहा, वहाँ क्या बोलते हैं अरे मैत्रेयी, विज्ञातारम केन विजानीयात, सबको जानने वाले को किससे जानोगे, जानने का कोई साधन नहीं वहाँ। ऐसी स्थिति है, ऐसे करके बोलेंगे। जो अग्नि काष्ठ को जलाती है, उस अग्नि को काष्ठ क्या करेगी, क्या जान जला सकती है, लकड़ी जला सकेगी अग्नि को? नहीं। जो बुद्धि, जिसके द्वारा बुद्धि को जाना जाता है, वो बुद्धि उसको जान सकती है क्या? वो विज्ञाता है, सबका विज्ञाता, थूल शरीर का विज्ञाता है, कहाँ कौन सी घटना घटी है, कहाँ अंग स्फुरण हो रहा है, क्या हो रहा है, सब पता होता है। सूक्ष्म शरीर का एक एक ज्ञाता है, आँख का पता है सब ठीक है कि नहीं है, श्रोत्र का पता है ठीक है कि नहीं है, वो जान सबको जानने वाला है। प्राण के बारे में, भूखा है प्यासा है प्राण के बारे में जानता है, मन कहाँ है यहाँ है वहाँ है मन को भी जानता है, मेरा मन आज ठीक नहीं है ऐसा बोलता है, मन को भी जानता है, मेरी बुद्धि काम नहीं करती आज बोलता है, बुद्धि को भी जानता है। तो विज्ञातारम अरे केन विजानी, या किस साधन से जानो, जानेगा उसको, जाने सबको जानने वाले को किस साधन से जाने, उसके जानने का साधन नहीं है। जो भी साधन बताया गया, जो आरोप हुआ उसको हटाने के लिए है, उसमें जो आरोप कर दिया गया उसको हटाने के लिए साधन है सारे साधन, उसको वो स्वयं प्रकाश है जानने को, स्वयं ज्ञान स्वरूप है, क्या जानना उसको। जितने आरोप किया उसके ऊपर में, मैं मनुष्य हूँ, ब्राह्मण हूँ, पुरुष हूँ, अमुक हूँ, ये हूँ, क्या क्या आरोप है, उसको हटाने के लिए सारे साधन बताया जाता है, उसके लिए नहीं। तो षष्ठांते कहा ना, ये उपदेश अन्य का नहीं है, ये नेति नेति उपदेश विज्ञानात्मा के लिए ही है, सिद्धांत कह रहे हैं। षष्ठांते उपसंहारात, छठे अध्याय माने वृद्धारण्य क्रम से छठा षष्ठ अध्याय है, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय के, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात इति, विज्ञानमयम प्रस्तुत्य, वह विज्ञानमय का प्रसंग ला करके ये जीवात्मा के प्रसंग में ही, स एष नेति नेति आत्मा, ऐसे बोलेंगे वहाँ भी, क्या बोलेंगे, यहाँ नेति नेति बोला वहाँ भी स एष नेति नेति आत्मा कहेंगे वहाँ, माने चतुर्थ अध्याय में जाने बाद। इति विज्ञापयिष्यामि इति च प्रतिज्ञाय अर्थवत्वात्, जो द्वितीय अध्याय के प्रथम में, प्रथम का प्रथम ब्राह्मण के माने अजात शत्रु ब्राह्मण के पंचदश कंडिका में विज्ञापयिष्यामि, अजात शत्रु ने ये प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का उपसंहार वहाँ जाके करेंगे चतुर्थ अध्याय में जा करके। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, मैं ज्ञान कराऊंगा करके आता, अरे उसको किससे जानोगे, ऐसा वहाँ चतुर्थ अध्याय में मैत्री ब्राह्मण में सिद्ध करेंगे। एक आरम वहाँ अर्थशाली हो जाता है प्रतिज्ञा, ये प्रतिज्ञा जो अजात शत्रु की प्रतिज्ञा थी क्या, विजिज्ञापयिष्यामि, मैं अवश्य तुम्हें ज्ञान कराऊंगा, तो वहाँ जा करके प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है चतुर्थ अध्याय में जा करके। कहा पांच की टिप्पणी थी, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, मैं ये पांच की टिप्पणी चार पांच पंद्रह लिख दिया, चतुर्थ अध्याय पंचम ब्राह्मण और पंद्रवा कंडिका है, माने षष्ठ अध्याय जो बोला वृद्धारण्य क्रम से बोला, उपनिषद क्रम से चतुर्थ अध्याय होता है वो, यही है। यदि च विज्ञानमयस्य एव असंव्यवहार्य अव असंव्यवहार्यम आत्मस्वरूपम ज्ञापयित इष्टम स्यात् प्रद्वस्त स्वरूपादि विशेषम तथा इयम प्रतिज्ञा अर्थवति स्यात्। सिद्धांति की ओर से बोल रहे हैं भाष्यकार, बोल रहे हैं यदि च, यदि विज्ञानमय से, जो विज्ञानमय है ना, जो अभी कर्ता भोक्ता रूप से पाया जा रहा है, एक मनुष्यादि रूप में दिख रहा है ऐसा भासता है, विज्ञानमय शैव, इसे विज्ञानमय का असंव्यवहार्यत्वम, शब्द का व्यवहार नहीं होना जिसमें, इस रूप से असंव्यवहार्यत्वम, छेकिट बने का शब्द प्रत्यय अगोचरतम, शब्द ज्ञान का विषय न होकर के ऐसा आत्मस्वरूपम ज्ञात तिष्टम, ऐसा विज्ञानमय को आत्मरूप से, जो शब्द का ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, इस रूप से ज्ञान कराना इष्ट हो तो फिर क्या होगा, तदा प्रद्वस्त सर्वोपाधि विशेषम, सारे उपाधि विशेष को ध्वस्त करके ऐसा ज्ञान कराना इष्ट हो तब तो, तथा इयम प्रतिज्ञा अर्थवती स्यात्। तो ये जो प्रतिज्ञा थी कौन, विज्ञापयिष्यामि, मैं तुम्हें ज्ञान कराऊंगा, यह प्रतिज्ञा तभी अर्थशाली होगी, वो पूर्णता कहाँ हो जाएगी, चतुर्थ अध्याय पंचम प्राण विज्ञातारमर केन विज्ञानिया, यह स्थिति है विज्ञानमय को ये बदलाना इष्ट है नेति नेति के द्वारा, यही है। एन असौ ज्ञापितो जानाति, इस प्रकार से ज्ञान कराया गया जो व्यक्ति होगा, ये विज्ञातार अमर केन भी जानाति इत्यादि रूप से जो ज्ञान कराया व्यक्ति वही व्यक्ति जानाति, वो जानता है, क्या जानता है, आत्मान में अहम ब्रह्मास्मिति, अपने को ही मैं ब्रह्म हूँ तब जान समझेगा वो। शास्त्रनिष्ठा प्राप्त होती, शास्त्र की स्थिति को प्राप्त कर लेता है वो उस स्थिति में। न विभेद कुतश्चन, फिर वो किसी से डरेगा नहीं, क्या एकत्व में पहुंचेगा, एकत्व में पहुंचने के बाद भयभीत किसी भी भय नहीं होता, डरता नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेद कुतश्चन, तैतृपनिषद में आया ये स्थिति है। ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनस, उस स्थिति में पहुंचने के बाद जहाँ मन वाणी का विषय नहीं है उस स्थिति है, वहाँ पहुँचने के बाद भयभीत नहीं होता। जब तक जहाँ तक मन वाणी का विषय होगा वहाँ भय का स्थान है। ये शरीर मन वाणी का विषय है, वाणी से हम इसका कथन करते हैं, मन से भी सोचते हैं, ये भय का स्थान है। जहाँ तक मन वाणी का विषय होता है वो भय का स्थान होता है, और मन वाणी से ऊपर की स्थिति में पहुँचने के बाद निर्भय स्थान है। न विभेद कुतश्चन इत्यादि है इति, ये कहा। टिप्पणियाँ हैं सात, एन असौ, एन के ऊपर में सात की टिप्पणी है। एन हेतु ना उक्त आत्मस्वरूपेण वा विज्ञान आत्मा, कहा इस हेतु से अथवा बताए गए जो आत्मा आत्मरूप से विज्ञान आत्मा को ज्ञान कराना इष्ट हो, जानाति तब जानता है वो अहम, या अहम ब्रह्मास्मिति जानाति। शास्त्र अनुष्ठान में आठ की टिप्पणी में कहते हैं शास्त्र प्रतिपाद्याम स्वरूपावस्थितम, ये शास्त्र निष्ठा ये है, शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित जो अपना स्वरूप की स्थिति है उसको प्राप्त करता है, ये स्थिति है। न विभेद कुतश्चन, नौ की टिप्पणी इति, इति के ऊपर न विभेद कुतश्चन इति, इति के ऊपर नौ की टिप्पणी इति, इति प्रतिज्ञाया अर्थवत्वम, ये प्रतिज्ञा अर्थशाली होगी। न विभेद कुतश्चन जो प्रतिज्ञा है अर्थशाली तभी होगी यदि इसी आत्मा को नेति नेति द्वारा बताना हो तो, अन्य कोई नेति नेति कहेंगे तो इसको क्या मिलेगा, ये तो डरता ही रहेगा, ये स्थिति है। अतः पुनर अन्यो विज्ञानवयो अन्यो न अन्यो नेति नेति व्यवदिश्यते, यदि ऐसा होता कि विज्ञानवय अन्य है और नेति नेति द्वारा उपदेश वाला अन्य है, ऐसा यदि होता तो तदा अन्यद अदो ब्रह्म अन्यो अहमस्मित विपर्य गृहित स्याद, उस स्थिति में क्या होगा, वो ब्रह्म अन्य है, अधः ब्रह्म अधः अन्यत अदो ब्रह्म, वो ब्रह्म वह ब्रह्म अन्य है, ऐसा ज्ञान होता, और अन्यो अहमस्मि मैं अन्य हूँ ऐसा ज्ञान होता, उसको विपर्य गृहित स्याद, विपरीत गृहित हो जाता, फिर भयभीत होता। ये कहा टिप्पणियाँ हैं एक और दो, एक में कहा परोक्षम, परोक्ष है अधः, अधः माने परोक्ष, वो अन्य है ब्रह्म और मैं अन्य हूँ ऐसा, और अन्यो अहमस्मि विपर्य, यो दो में कहते हैं विपरीत प्रत्यय अभिप्रेत स्याद, विपरीत ज्ञान हो जाता उसको, ऐसी स्थिति आ जाती। न आत्मान अवेद अहम ब्रह्मास्मिति, मैं ब्रह्म हूँ अपने को नहीं जानता, अपने को नहीं जानता, फिर वो अहम ब्रह्मास्मि ऐसे ज्ञान नहीं होता। तीन की टिप्पणी में कहा, तीन की टिप्पणी लंबी है, समय हो गया है, नहीं रखते हैं, फिर देखेंगे टिप्पणी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।